265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do unijnego systemu ostrzegania przed niebezpieczną żywnością trafia mięso z zakładu pod Ostrowią Mazowiecką. Bojnia ma też zakaz sprzedaży. Rosjanie odpowiadają Stanom Zjednoczonym. Zamrozili swój udział w porozumieniu o likwidacji broni średniego i pośredniego zasięgu. Jeszcze jutro w Warszawie można zobaczyć wystawę, na której jest blisko 1000 orderów i odznaczeń. Fabryka spod Ostrowi Mazowieckiej znika z listy zakładów, które mogą sprzedawać mięso. Informacja o niej znalazła się w unijnym systemie ostrzegania przed niebezpieczną żywnością, poinformował resort rolnictwa. Przypomnijmy, w ubojni pod Ostrowią Mazowiecką prowadzono nielegalny ubój chorych krów, a nawet wykorzystywano mięso z padliny. Proceder trwał w nocy pod nieobecność lekarzy weterynarii. W sumie powstało tak 10 ton mięsa, z czego prawie 3 tony sprzedano za granicę. Według Brukseli wołowina trafiła na rynki 14 krajów Unii Europejskiej. W poniedziałek do Polski przylecą inspektorzy Komisji Europejskiej, aby zbadać sprawę nielegalnego uboju krów. Ich misja potrwa do 8 lutego. W odpowiedzi na zawieszenie przez Stany Zjednoczone przestrzegania traktatu INF Rosja również zamroziła swój udział w tym porozumieniu. Powiedział o tym prezydent Władimir Putin w trakcie spotkania z ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Jednocześnie obarczył Waszyngton odpowiedzialnością za zawieszenie. Zdaniem amerykańskich ekspertów i specjalistów z krajów NATO, Moskwa od wielu lat łamie zapisy traktatu, budując zakazane rakiety. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W trakcie spotkania Władimira Putina z Siergiejem Szojgu poinformowano o początku prac nad pociskiem naddźwiękowym średniego zasięgu wystrzeliwanym z wyrzutni lądowych. Tego typu broń jest zakazana układem INF. Zdaniem zachodnich ekspertów Rosja ma już takie pociski i wyposaża w nie systemy Iskander-M stacjonujące m.in. w Kaliningradzie. W styczniu rosyjskie Ministerstwo Obrony pokazało zagranicznym dyplomatom pocisk 9M729, twierdząc, że zasięg takiego pocisku to 480 km, czyli o 20 km mniej niż dolna granica traktatu INF. Zachodni eksperci wojskowi zwrócili wtedy uwagę, że Moskwa nie pokazała samego pocisku, a jedynie wyrzutnie, a także nie przeprowadziła w obecności zachodnich dyplomatów poligonowego testu rakiety. Władimir Putin oświadczył, że Rosja nie zamierza się angażować w kosztowny wyścig zbrojeń, ale jak wynika z jego wcześniejszych wypowiedzi, Moskwa od lat prowadzi badania nad nowymi rodzajami broni i wprowadza je do użytku. Jednocześnie część rosyjskich ekspertów wojskowych uważa, że to blef Kremla, ponieważ według ich wiedzy tak zwane nowoczesne uzbrojenie to różnego rodzaju modyfikacje starych projektów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Jutro ostatni dzień wystawy Blask Orderów w stulecie odzyskania niepodległości. Można ją zobaczyć w Warszawie w Muzeum Łazienki Królewskie. Ekspozycja prezentuje blisko 1000 orderów i odznaczeń, portretów, mundurów i dokumentów, a także diamentowy i rubinowy garnitur Orderu Orła Białego. To historia wyjątkowych ludzi, mówi zastępca dyrektora do spraw muzealnych w Łazienkach Królewskich Izabela Zychowicz. Ta wystawa jest takim specyficznym pokazaniem historii Rzeczypospolitej, ponieważ nie jest to pokazanie kolejnych wydarzeń czy wielkich jakichś bitew. Jest to opowiedzenie historii Rzeczypospolitej właśnie przez ordery i konkretne postaci, które te ordery reprezentują, którym te ordery zostały nadane. Właśnie za chwalebne czyny na polu chwały, na polu walki, ale też i za osiągnięcia w dziedzinie chociażby kultury czy sportu. A wystawę można oglądać jutro od 10 do 18. Przed nami wczesna wiosna, prognozuje świstak Phil ze Stanów Zjednoczonych. Najpopularniejszy świstak świata co roku 2 lutego zapowiada, kiedy skończy się zima. W USA obchodzony jest dzisiaj Dzień Świstaka. No, w szczegółach Chicago Piotr Orłowski. Phil zapowiada zimę od 1887 roku. Z tej okazji co roku do Punxsutawney przybywają tysiące osób, żeby zobaczyć świstaka. Zwyczaj jest związany z legendą, która głosi, że jeżeli w święto ofiarowania pańskiego Phil o świcie zobaczy swój cień i nie wróci do nory, zima nie odpuści jeszcze przez 6 tygodni. Gdy jest odwrotnie, wiosna ma przyjść szybciej. I tak właśnie było w tym roku. Dotychczas Phil 103 razy zobaczył swój cień, a 19 razy przepowiedział szybką wiosnę. W tym roku zgodny z nim był także świstak Chuck z zoo na nowojorskim Staten Island. Prognoza świstaka sprawdza się już w Chicago. Po fali mrozów w mieście zrobiło się cieplej. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego.

najmniejszy oddział świata. Dokładnie za 2 tygodnie i 45 minut w studio Osieckiej swój koncert promujący najnowszą płytę rozpocznie grupa WW. Dziś w liście osobistej rozdamy Państwu pierwsze zaproszenia na ten koncert. Rozdamy my, czyli Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz. Witamy serdecznie. Przypomnę, WW na żywo w Osieckiej i to będzie sobota.

pochylam się nad wielkim łóżkiem. Kołyszę się, miękko się zsuwam. Kładę na wznak futrzaną mapę, a w środku ja dobrze tak. Dobrze tak. Dobrze tak. Dobrze tak. Wszystko wskazuje na to, że żaden z utworów z udziałem Wojciecha Waglewskiego, który do tej pory pojawił się w liście osobistej w ostatnich 46 minutach, raczej nie pojawi się w Osieckiej na koncercie WW za tydzień. To będzie tak naprawdę koncertowa premiera ich nowej płyty. Podobnie zresztą jak w przypadku poprzedniego albumu 7, kiedy płyta jeszcze nie wydana pojawiła się na koncercie w naszym studio. Przypomnę, że najważniejszy z utworów, który zagraliśmy do tej pory, to utwór kończący album Dobry Wieczór, bo pytamy o inspirację tej właśnie piosenki trzeba podać imię i nazwisko osoby, która ją zainspirowała i przysłać na lista.osobista@polskieradio.pl. Tam czeka zaproszenie. Może być podwójne, jeżeli Państwo wyrażą takie życzenie na sobotę za tydzień i mniej więcej kwadrans. Wtedy rozpocznie się koncert grupy WW. Natomiast utwór, który pojawi się teraz, kolejny też, mają pełne szanse, żeby w Osieckiej za tydzień zaistnieć. Kiedy po raz pierwszy Wojciech Waglewski grał nam utwory z nowej płyty w tonacji trójki, wyszło na to, że ta płyta jest jakimś nawiązaniem do albumu, który jest dla niego bardzo ważny, a dla mnie tak przy okazji też, czyli Uf Uf. na smyczy, nos przytlenie. A dusza skowyczy, dusza w potrzebie. Thank you.